«Олесь!» — вискнул спущенный на подлогу Вацак. «А Наталя хорошая!» А Наталя казала, что ее не брали, аж потом Майка взяла. Она разумея, что мне без Стася и Натальи сумно, она хорошая. — Вельми хорошая, — сказал Олесь. — Гуляйте, хлопцы. Подвел, подштурхнул хлопцев до Натальи, обнял всех трох. И тут ягоная рука выпадково докранулася до майчиной руки. Майка раптом отчула — здарылася нешта незнанае. Зірнула на Алеся і упэўнілася, што ён таксама адчуў. Затрымаў на яе плячах і руках чужы позірк. Здарылася непапраўнае. А ў зале пяшчотна звіняла музыка, клічучы іх да сяброў. Яны танцавалі разам вальс, і гэта была пакута. Даводзілася трымацца як надалей адзін ад аднаго, і ён стаў чужы. І яны сталі чужыя. І немагчыма было больш танцаваць разам, таму што ўсе глядзелі і ўсё-ўсё бачылі. Таму Міхаліна нават узрадавалася, калі перад мазуркай убачыла ля калоны двух сяброў. Яна не любіла Хаданскага, але тут ён здаўся ёй свойскім дураслівым, стаяў сабе, пакручваў залацісты чуб. Вось заўважыў яе, схіліўся да Мішкі Якубовіча і нешта шапянуў яму на вуха. Гусар засмяяўся, паказваючы белыя зубы. І відаць, што дурань, але... Прыемны дурань, таксама свойскі, і няма ў ім таго, што так яе палохае ў алесевых вачах. Проста зух у бліскучай форме, белазубы і дзёрзкі, шчодры п'янчук. Калі Хаданскі перайшоў залу і запрасіў яе на мазурку, яна пайшла танцаваць, нават не зірнуўшы на Алеся. І яшчэ раз з Хаданскім. А потым з Якубовічам, а потым яшчэ з Хаданскім. Назнарок не глядзела на Алеся. Раз толькі выпадкова сытыкнулася з ім вачыма і убачыла суровыя вочы і няшчасны, глыбакасумны твар. Урэшце Алесь заўважыў, як яна непрыкметна выслізнула на тэрасу і рашуча выйшаў за ёй. Над цёмным парканам трапяталі недзе далёкія зарніцы, у свежым ад дажджу паветры стаяў вільготны водар бэзу, Алесь прайшоў самы канец тэрасы, куды не падала святло з акна, і там ля парэнча ўбачыў тонкую майчыну постаць. Майка не павярнулася на крокі, а калі ён пазваў яе, косаў скінула на яго дзікаватыя і нібы разгневаныя вочы. — Што з табой? — Так, — апусціла яна вейкі. — Ты робіш мне балюча, а я помню цябе. — Хіба? У адказ ён распусціў гальштук і пацягнуў з мускулістай стройнай шыі ланцужок. Вось твой медальён. Разам з жалезным ланцужком пацягнуўся і залаты, ён быў прывязаны да жалезнага ланцужка. Калі Загорскі ўзяў майчын медальён на далонь, залаты саслізнуў з далоні і захістаўся паветры, звісаючы між вялікімі указальнымі пальцамі. Амулет старога дзьмута золата, цьмяныя зіхоткі, а на ім коннік з дзіцячым нібы апухлым тварам бароніць авечку ад льва, змія і арла. — Всё як раней, — сказаў Алесь. — Высакароднае жалеза ў ім, пасма тваіх валасоў і надпіс па-беларуску. Твой першы. Ты помніш вярбу? — Не. Сказала яна раптоўна нейкім жорсткім, нібы не сваім голасам. не ўсё як раней. У першую хвіліну яна бадай што зрадавалася, а потым у радасць пракраўся боль, яна сама не ведала, што з ёю. — У цябе яшчэ адзін, — сказала яна. — Чыстае наша жалеза змяняў на золата. І чамусьці хацелася яшчэ раз уразіць яго, яна не магла іначай, так з ім было цяпер няпроста. — Вядома, — сказала яна, — хто ж будзе трымацца звычайнага жалеза? Каму яно цяпер патрэбна? Я не трэба мне твайго я. Барані сваю авечку, якая першаму лепшаму дорыць 300-гадовыя фамільныя медальёны. Міхаліна, сказаў ён, калі ты будзеш так, яна не адказала, крутнулася, пайшла тэрасай, усё хутчэй і хутчэй, ночы святло закон чаргуючыся беглі на танюткай постаці. И пачаўся здзек. Гулялі ў загадкі. Вяла майка. Той, хто адгадае, меў права пацалаваць тую паненку, якая загадвала. Франц Раўбіч і ненатуральна ажыўленым Сціслаў так і сачылі за вуснамі ядзечкі, калі надыходзіла яе чарга. Ядвінька пытае, што расце без кораня, а людзі не бачаць. Маўчанне. А галоўныя ворагі — слімак і порах, — дадала Міхаліна. Франц і Мсціслава ж нагамі капалі. Алесь даўно здагадаўся, але не хацеў перашкаджаць ім. Майка залілася смехам. Ён гучаў весела і трохі здзекліва, асабліва пасля таго, як яна зірнула на Алеся. — Панове, — сказала майка, — што ж вы, панове? Некаторыя амаль скончылі гімназію. Гледзячы ёй у вочы, Алесь нядбайна кінуў. Камень! Камень расце без кораня, порах разбівае яго звонку, каменны слімак точыць знутры. Ядзечка працягнула яму вусны. Маладым людзям накрылі галовы вэлюмам. Зайграла на хорах скрыпка, і ў снежным паўзмроку Алесь убачыў, як апусціліся веі колішняй лялькі, зразумеў, што ён неабыякавы для яе. Калі вэлюм шолахам споўз з іхніх галоў, Алесь заўважыў насцярожаныя вочы Франца, сумна ўсмешлівы позірк Мсціслава і яшчэ вусны Міхаліны. Куточак майчынага рота прыўзняўшы вышэй, чым звычайна, але зірнуў вочам Сціславу і павольна апусціў павекі на знак таго, што ён усё зразумеў. — Загадка пра чалавека, — сказала майка. — Задаю я. Загорскі бачыў звужаныя, чымсьці нядобрыя вочы. — Божанькаў лянок, — сказала майка сходу, вяжучы слоўную вязь, звіў з ланцужком ланцужок, змяняў жалеза на золата, залатой шабляй хоча невядомую авечку бараніць. Это было глупства, нескладнае, нядобрае, ніхто, канешне, нічога не зразумеў і не мог адгадаць. «Хм», — сказаў Мішка Якубовіч, смеючыся чорнымі вачыма, — «Боженькаў лянок! Это, вядома ж, я!» Зарагатаў, і жалеза на золата я змяняў, узяўшы на год в отпуск, і авечак ад мяне бараніць трэба. Алесь глядзеў проста ў майчыны вочы. «Я», — сказаў ён, — «тлумачыць не буду, але я. Спадзяюся, панна Раўбіч не адмовіцца, калі ў сэрцах зямных дзяўчат засталася іскра шчырасці». На іхнія галовы накінулі вэлюм, вежа здалёк глядзеў на ўсю гэтую гісторыю аж вельмі няўхвальна. Алесевы вочы глядзелі ў майчыны вочы. Між імі лёгка мог бы стаць трэці, так далёка стаяў Алесь. «Дзякуй вам, Міхаліна Яраслаўна», — ціха сказаў Алесь. Не бойцеся. Я просто скарыстаў апошнюю магчымасць застацца ўдвох. І потым я ж павінен быў адгадаць. Просто каб вы ведалі, што я нічога не баюся і ні аб чым не шкадую. За што дзякуй? Ціха спытала яна. За сумленнасць? За тое, што нікога не пусцілі ў нашу дзіцячую таямніцу? Убачыў разгубленыя вочы і скінуў з галавы вэлюм. Усе, напэўна, глядзелі з непаразуменнем на дзве постаці, што так і не варухнуліся пад флёрам. Ну і няхай. Вэлюм споўз на падлогу. Алесь падышоў да мнішкавай Анэлі і схіліў галаву. І нібы ў адказ з гонарам і павагай схіліў ля сценкі галаву стары вежа. Всю астачу вечара яны танцавалі паасобку. Але потым яна ўспомніла, што сама дамаглася гэтага. Вспомніла той страх, які адчувала, калі Загорскі быў побач, вспомніла, з якой радасцю, як збавенне ад смерці, адчула яна запрашэнне Якубовіча, і тады яна павесялела. Вечар быў кароткі, яна 100 разоў да гэтага сніла яго ў сне, сніла гэты баль, і музыку, і зарніцы за вокнамі, і нястерпнае шчасце ад танцаў і ўласнай маладосці. Всяму гэтаму немагчыма было ставіць мяжы. А Загорскі быў такой мяжою, няхай прывабнай, але і страшнай у сваёй безагаворачнасці. Яна танцавала, ёй хацелася танцаваць, як часам хочацца спаць у сне. І таму, калі раптам танцы скончыліся, калі запрасілі на вячэру, слёзы з'явіліся на майчыных вачах. Так не хацелася гэтай непатрэбнай вячэры, так не хацелася траціць часу. За вячэрай ап'яненне прайшло, яна заўважыла, што Алесь так і не прыйшоў, не сеў за сталы, да канца вячэры знікла за стала ядзечка, а потым непрыкметна, нібы іх і зусім не было, здолелі ўцячы Мсціслаў і Франц. Мішка Якубовіч сядзеў насупраць, жартаваў, выскаляў белыя зубы, чорныя вочы нахабна і дзёрзка смяяліся. І раптам майка адчула, як нараджаецца недзе ў душы трывога. Яна не ведала, адкуль яна трывога. Здавалася толькі, што губляеш нешта важлівае. Урэшце яна не вытрымала і пад умольным позіркам вачэй маладога Іліхаданскага паднялася з месца і пакінула застолле. Выйшла на тарасу, нікога. Абложаны хмарамі, нібы ў мяшку, глуха стаяў Загоршчынскі парк. Зарніцы сталі ярчэйшыя, яны шугалі і шугалі, гэта, напэўна, ад іх рабілася нестерпнай трывога. Майка адмінула палац, злёгку храбусцеў пад нагамі жвір, ад пляцоўкі за рэлямі даляцеў голас ядзечкі. «Алеська, дзе гэта ты знік? Хадзі да нас, мы гайдаемся!» «Ну і добра», — сказаў Алесь. «Чаго гэта вы, як маленькія, з балю ды на арэлі? Сукенку памнеш? Алесік, даражэнькі, глядзі, якая ноч, якія зарніцы, толькі і гайдацца!» Зарыпелі ў цішыні канаты, відаць, Алесь моцна налёг нагамі на дошку арэляў. Майка падышла зусім блізка. У гэты момант успыхнула зарніца, і дзяўчына ўбачыла Алеся, які ўзносіўся галавою проста ва ўспышку. Ён, здавалася, быў вышэйшы за дрэвы, вышэйшы за слупы арэляў, вышэйшы за ўсё на зямлі. Зноў вспышка, і зноў ён высока, ён адзін, бо Франц за ягонай спіною, відаць, уставаў на ніжняй кропцы палёту, штурхаючы чоўнік. «Алесь! Алесь! Ну, ты просто як архангел!» «І галава ў хмарах!» — крычаў Ядвічын голас. «Архангел с рожками и хвостиком!» — смешливо сказал Мстислав. Майка оперлася долонью на ствол липы. Сердце ее падало от отчувания непоправности того, что сегодня сдарилося. Зорница рассекла темру, и у полохливо ярким светле майка убачила, як однекуль зарыва падал просто на яе человек с распостертыми руками, погрозливо темными вочницами и волосами, что стояли дыбором над головой. «Глядите!» — репенье уплелось у словы Франца. Юнак, видать, налег на гальму. «Майка тут! Майка пришла! Сидишь ты тут, яденька, як квятина у крапиве!» — сказала майка. «Это кто крапива? Мы?» — с погрозой испытал Франц. Майка разумела, что им с Мстиславом дренно. С неосенсованной ворожестью и за себе, и за брата, и за Маевской она отчувала, что ядечка дорого да лапка быть на орелях у двоих за лесем, что она тягнется до его, а брату дренно, и Мстиславу с егоными сонечными вачима дренно. Ей сдавалося, что она покутая головным чином за их. Еще она ведала, что Мстислав даруя Олесю неполмысную крыўду. Просто тому, что любит его непорушной братней любовью, тому, что им... Пострыжным братам николи нельга свариться, а Франц не даруя николи. И эта настороженность может пошкодить ее, як ничто. «Злась, Франц!» — сказала она. «Соступи мне, коли ласка. А я куды? Перейди до Мстислава». Червоный сполох прокатился над пляцовкой, и она убачила, что Олесь глядить на яе. — Я злезу, — сказал он. — Гойдать будет Франц. От скачка под его ногами рыпнул жвир. — Вырашили утечи? — амаль шептом спытала она. — Годный учинок. — Сполохались и моих достипов? — Не, Михалина, — так само шептом отказал он. — Просто и подсадивший ее пошел преч.